uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stan papieża jest coraz lepszy. Franciszek ma dobrze reagować na leczenie. Coraz bliżej do utworzenia Międzynarodowego Trybunału do Spraw Agresji Rosji. Najstarsza pizzeria w Polsce obchodzi urodziny. Bar Poranek w Słupsku ma 50 lat. Poprawia się stan zdrowia papieża. Biuro prasowe Watykanu w najnowszym biuletynie lekarskim informuje, że Franciszek, który od 3 tygodni jest w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc, dobrze reaguje na leczenie. Lekarze opiekujący się papieżem informują, że w ostatnich dniach Franciszek oddycha z większą łatwością. Wyniki analiz krwi są w normie. Lekarze w dalszym ciągu powstrzymują się od formułowania prognoz, ale mają nadzieję na dalszą stopniową poprawę stanu zdrowia papieża. Podkreślają, że utrzymujący się od kilku dni stan stabilny wskazuje, iż organizm papieża prawidłowo reaguje na stosowaną terapię. Dziś rano Franciszek przyjął komunię świętą i modlił się w kaplicy w szpitalnym apartamencie. Po południu na zmianę pracował i odpoczywał. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na ostatnim etapie są prace nad utworzeniem Międzynarodowego Trybunału do Spraw Zbrodni Agresji Rosji przeciw Ukrainie. W związku z presją Amerykanów na szybkie porozumienie o zakończeniu wojny panuje przekonanie, że taki trybunał wzmocniłby Ukrainę w negocjacjach. Jest już prowadzone śledztwo w tej sprawie i zbierane są dowody zbrodni agresji Rosji, m.in. przez polskich prokuratorów, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Polska tutaj ma dobre osiągnięcia, ponieważ w toku polskiego śledztwa już do tej pory przesłuchano 3000 świadków. To są głównie osoby, które uciekły z Ukrainy, mają u nas status uchodźców i były przesłuchiwane w charakterze świadków różnych zbrodni wojennych. Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Agresji Rosji przeciw Ukrainie ma funkcjonować w ramach Rady Europy, która ma siedzibę w Strasburgu. W Warszawie w południe otworzono pierwszą w Polsce przychodnię aborcyjną, gdzie można uzyskać pomoc w przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej. Znajduje się naprzeciwko budynku Sejmu, jest prowadzona przez organizację aborcyjny Dream Team i w całości jest finansowana ze środków pochodzących z internetowej zbiórki. Przychodnia nie jest kliniką aborcyjną, na miejscu nie ma lekarza i nie są wykonywane żadne zabiegi. W przychodni można jednak uzyskać informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej. O tym, jak działa przychodnia Abotak, mówi Kinga Jelińska, współzałożycielka organizacji aborcyjny Dream Team. To jest miejsce, gdzie osoby mogą przyjść i zrobić z nami aborcję farmakologiczną. Bo w 2025 roku rzeczywistość aborcyjna w Polsce jest taka, że większość aborcji jest robiona metodą farmakologiczną. Lokalizacja przychodni została wybrana nieprzypadkowo. Oprócz udzielania pomocy kobietom, placówka ma również przypominać pracującym przy ulicy Wiejskiej w Warszawie politykom o kwestii aborcji w Polsce. Miliony Amerykanów mogą wkrótce odczuć skutki głębokich cięć kadrowych planowanych w systemie ubezpieczeń społecznych. Przechodzi on ogromną reorganizację, którą kieruje Departament Efektywności Rządowej Ilona Muska. Utrata doświadczonych pracowników, którzy zarządzają kruchą i współzależną siecią systemów komputerowych ubezpieczeń społecznych, prawdopodobnie narazi agencje na awarie techniczne i potencjalne przerwy wypłaty świadczeń wysyłanych do ponad 73 milionów emerytów, osób niepełnosprawnych i innych, informują amerykańskie media. Podobnie jak inne agencje federalne, Agencja Ubezpieczeń Społecznych przechodzi okres wstrząsów, ponieważ stara się dostosować do dyrektywy Donalda Trumpa o zmniejszeniu liczby pracowników federalnych. Biały Dom planuje zwolnić w tym przypadku 7 tysięcy pracowników, czyli około 12% swojego personelu. Chociaż prezydent wielokrotnie powtarzał, że nie będzie dotykał systemu świadczeń socjalnych, to zmiany wprowadzone przez zatwierdzony przez niego zespół do spraw efektywności Ilona Muska mogą zaszkodzić programowi ubezpieczeń, od którego zależą dziesiątki milionów Amerykanów w kwestii miesięcznych płatności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Bar Poranek w Słupsku obchodzi 50-lecie wypiekania pizzy w Polsce. Zaczął ją serwować w Polsce jako pierwszy 8 marca 1975 roku. Włoski przysmak wypiekany jest tam do dziś, wciąż według tej samej receptury i na tym samym piecu. Zaczynamy od najniższej komory. Tutaj w tej pierwszej komorze i przesuwamy się do góry. Tu jest najmniejsza temperatura na dole i do góry. I całość ile trwa? 5 minut, 6. Zależy jaki jest rozgrzany. I tak mocno na obrotach to 4 minuty i gotowo. Ludzie są zaskoczeni. Przechodząc tutaj właśnie, jest zaskoczeni, że to już jest 50 lat. Niemożliwe, jak to 50 lat, jak to szybko zleciało. Ale zleciało. Mamy 50-lecie tak naprawdę. Codziennie Bar Poranek sprzedaje od 600 do 800 porcji pizzy. To był serwis Trójki.

No nie potrafię opowiadać o tej płycie, no bo jak można mówić, kiedy dolna szczęka jest cały czas nisko, odkąd pierwszy raz te dźwięki pojawiły się w moich uszach. I tak było w tym tygodniu, mówię zupełnie szczerze. Na szczęście zbyt wiele o tym mówić nie będę, bo słuchaczom Jazz and Bass za tydzień, o tej porze, wszystko a propos muzyki opowie Michał Szturomski, który jest głównodowodzącym projektu, który nazywa się Ptaki Polski. Utwór, który przed chwilą Żuraw Szary. Za tydzień mogę powiedzieć specjalne wydanie audycji Jazz and Bass. Michał Szturomski, Ptaki Polski. Posłuchamy Michała i posłuchamy ptaków. A teraz jeszcze posłuchamy Niechęci. Dominik Mokrzewski, Maciej Szczepański, Michał Załęski, Rafał Błaszczak, Alex Klow. Niechęć. Och, jak się cieszymy, że mamy takich artystów w Polsce, którzy tworzą takie płyty. Reckless Things. Co tydzień w audycji Jazz and Bass, bo bardzo lubimy, bo to pięknie gra, bo na tym albumie możemy znaleźć i jesień, i lato, i zimę, i gdzieś piękną wiosnę. Wszystko od początku do końca tak pięknie skomponowane, ułożone. Napisy końcowe, ale to jeszcze nie teraz, to tylko tytuł nagrania, które właśnie wybrzmiało na naszej antenie. Pani Marta na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl napisała: dobry wieczór, panie redaktorze. Widzimy się jutro na koncercie Niechęci w Białymstoku. No, nie będzie mnie jutro w Białymstoku niestety, ale wiem, że zespół Niechęć teraz od wywiadu do wywiadu, od koncertu do koncertu, ale powtórzę jeszcze raz, skoro nagrywa się takie płyty jak ta, to nie ma się co dziwić. Cześć, tu Rafał z zespołu Niechęć. Pozdrawiamy słuchaczy bardzo lubianej przez nas audycji Jazz and Bass w trzecim programie Polskiego Radia. No i piękne lato, piękna wiosna, na końcu taka wichura, że do zjawisk meteo porównam tę muzykę. Niechęć, Reckless Things. Kto jeszcze ze słuchaczy Trójki tego albumu nie słyszał, no to polecam. Polecam. I myślę, że tylko nie ja, nie tylko ja polecam. 27,5 minuty po godzinie 22. Ostatnio krótki, bo krótki, ale odcinek Bristol Sound Trip Hop się pojawił w tym paśmie, jeżeli ktoś nie odnotował. To dzisiaj takie PS, chociaż czasami przechodzi mi przez myśl, żeby kontynuować, no to może nazwijmy to inaczej. Dzisiaj taka kontynuacja. We'll be right back. bo dużo zamieszania ostatnio wokół takiego dobrego zespołu Manic Street Preachers w związku z okazji wydania ich ostatniego albumu Critical Thinking. No i z racji tego, że kilka tych płyt zespołu mam na półce, to przeglądałem sobie i przypominałem, co na nich słychać. No i na singlu If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, z moim zdaniem najlepszej płyty tego zespołu, choć można się nie zgodzić, This Is My True, Tell Me Yours, na stronie B, no myślę, że taki dobry na wieczór sobotni remix tego nagrania zespołu Massive Attack. Dzisiaj w krótkim odcinku kontynuacyjnym Bristol Sound i Trip Hop na antenie Trójki. 22:33, mówiłem na początku, London Underground, i to nie chodzi o metro, tutaj chodzi o zawodników, którzy trzymają się tego dobrego kursu, jeżeli chodzi o jungle, jeżeli chodzi o drum and bass, jeżeli chodzi o miasto Londyn, i wbrew temu, co można myśleć o wielu, o nich tak nie można, że gdzieś zbaczają co jakiś czas na główny nurt i podążają w stronę koktajlowego, piosenkowego, komercyjnego grania. Bez wątpienia jedną z takich zawodniczek jest Mantra, założycielka, współzałożycielka wspaniałej wytwórni i nie tylko wytwórni Rapture London. Dzisiaj jej epka z 2024 roku. Ona wpadła w moje ręce. Proszę posłuchać. razem ze swoim życiowym partnerem, DJ-em Double O, założyła Rapture London, czyli wytwórnię, ale to tak naprawdę cała gromada fantastycznych ludzi, którzy żyją drum and bassem, tworzą drum and bass, organizują niesamowite, wiem, bo byłem, imprezy cykliczne w Corsica Studios w Londynie, w południowym Londynie, no ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, trzymają się wybranego przez siebie szlaku, czyli Londyn, Underground London, i tak tworzą, tak podróżują, łącząc wiele styli, ale wszystko to dżunglowe i drum and bassowe jest, ale dużo dubu w tej twórczości, dużo broken beatu, wszystko pięknie skomponowane. Dzisiaj epka z 2024 roku, Mantry, nagrana pod szyldem wytwórni System Music, no ale pokazująca naprawdę wielki styl artystki i to, że potrafi świetnie komponować, no i tworzyć ten unikatowy basowy nastrój. Games and Dreams, tak zatytułowana jest płytka malutka, z której ostatnie minuty właśnie na przyozdobiły antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję za korespondencję oczywiście. O tym nie mówiłem, bo razem z wami, drodzy słuchacze Jazz and Bass, oddałem się tej muzyce. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ona dochodzi. Jeżeli do 23 nie dam rady odpisać, to na pewno zrobię to dzisiaj po audycji. No obiecałem i okazuje się, że jest, że mamy na to czas, bo pięknie nam się wszystko układa, tylko że szybko ten czas płynie. No ale dobra, tu już więcej nie będę mówił, tylko wracamy do BBC na koncert zespołu Jamiroquai. I won't press you down. I'm in no hurry, babe, to see you go to ground. Because it's true what they say. You know it's true what they say. You're only king for a day. I guess you'll have me away. And there's no hope for peace or reconciliation. You're clear to bring your hand. But what you haven't learned is you've done us so grievous. So I hang my head to dwell on what the might have been. What you left me instead is just pieces of a broken dream. Now don't you worry, ale to musiało być pięknie. Kameralny koncert w 99 roku, dokładnie 29 listopada. Joe Wiley Show, BBC Radio 1. King for a Day. Oprócz tego jeszcze Kenneth Heath, którego słuchaliśmy w pierwszej godzinie. Traveling Without Moving, Soul Education razem z Cosmic Girl na sam finał tego krótkiego, niebieskiego, powtarzam, winyla, który jest dzisiaj z nami w audycji Jazz and Bass. Audycji, której słuchamy w trójce między 21 a 23 w każdą sobotę. No zostało nam jeszcze 13 minut, drodzy słuchacze, niestety. No to może pani Rebeka? We'll be right back. well, forgotten what it is. Ta Rebecca Wasland z Glasgow, ona potrafi zaśpiewać, zagrać, ona potrafi połamać i pięknie, tanecznie, na swój sposób to wszystko spiąć. Better Than Before, taki jest tytuł tego nagrania. 6 minut pozostało do godziny 23. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem, ale chyba źle, bo musimy kończyć. Serdecznie dziękuję Katarzynie Fiórz-Wojtkowskiej za realizację programu. No i tym wszystkim, którzy byli przy Trójce przez ostatnie 2 godziny z audycją Jazz and Bass. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i proszę mi wierzyć, to naprawdę jest wielka frajda przygotowywać i prowadzić dla Was ten program. O 23 najświeższe informacje z kraju i ze świata i pewnie też z kosmosu na naszej antenie, a po 23 Gosia Jakubowska i jej audycja o fotomodelingu, a nie audycja muzyczna i pewnie elektroniczna. Polecam N3. Do usłyszenia.